Philippa Yaba, Gianni Lie. Ye yema Christini tenke ye pia ufru. O buama mopuni ye lipa pari. Ye pia metan ye ma len o fuma. Ye pia lipa dingli leni mininyung barama yapo. Lanwane ye mangam pari halan kande ki ya pia yantia yenli len ye yaba. Yin ya pia mani bwa ye ma len pa yenli len yantia yenli. Yin da tien le bakuli len me parma yantiali. Ya ka ya kiarintie fam fam po. Ama keli yu milin teni yin ya nwa yi yaba kebi chie yi. O bakuli nda lingi o yulupo ngamu bebeka. Ama yu akuli ya lingi o lieba ngamu. Yin ya pia mani Jesu Kristi nden pia ye yantiali. O den tie utie nu tie mama. Bake o den tie ye ma len utie nu. Waden swakali tie wamba fie yala len uparu. Ama o den landi la kiar kul o yampo. Kita ona ke montie mama kilani kitwa nane binisar bintie mama yeni wanden twa nisaro kitienan binisar bintie mama ogodan war o yuli kitwa kitiendi ution yam buama ke pondi halme kuma ba halli da pam pam po yakuma litielan ya po ke ution mo digno harbo kian la ke puno ya yelin kie ayela kuli ke dul kul ba gbani jesu yelpo tampol po le ke tingpo lene ke ting ti po kuri ke nir kuru mon tuo ke Jesu Kristin ti odiero utieno yuan tie ba ya kiyar ya po la wan mbwa kaba nane yinden tuo ke tiende min yeri yala min den yelen yi ya yonu kuru mama mwara min kago yelen yi yeni yingo ya tien yeni ke puguri yin ya mwandi len le fangli len mi digma ke ya ye yitinma yema kalma utienu batene yimbuwa kago friketieni nani oyan jangali ntie mama yintien yar kuli ya tien man la kna yembri kedaniamo yenintie yiyangan kyai ke piel papienli ke tie utienu bla banka frike kuli yaba lele ba kuli mwala nande ba yabin jwane ke biasiga yin ya yen mani nan imukan yeni nganduna yab siga ke wang ba limyar mama ya tien yene le ba tie mpoti jigri Kristi gwa chuam dare. Kalma le ba doare ke mi den tiri minuama fam fama. Ka atuni fam famo. Bal ya tie ken soma ba wuli ke tuwa nane lingin chabri yene. Yi dandan tuwa lpal po mba mangde mpal lpo. Ngo ba mangde mpali len yikuli. Yi mo mangde yipala lpo ke tan lenini yapa malini. O dieru Jesu ya bua nsune keli ya yen waamu mba swanti mote yikani. Ke ba ila balo lampare mpare. Mi piani twa yuan tale nini yanti ya yenle ke yagani o yama ingamu po. Ya ben sienu kurkuwan bi yama bihantari kelini. Ba kuwan bi yama Jesu Kristi ya hantari ni. Yukuli bani timote ndwari ke otieni duka mama. Ke tale nini ke tuuni ola balo hamu wang mituwele. Nan ke buga mba talen o ba ke ya tur mam yen ya bandi mam mba jor mama nsugne ke la yugnu mba sonu ikan ndugi o dier po ke menen ba moko ba chwaye kane kalkan waq nswa kalitiet lare mon gwa ke son ikan impilo e pafilodita ntwo san lielo len mom war lielo yinde son yuwa nkane ke wan ya torni len yarin porompo o dem bo harbo ngala ke le yikuri wanda bandi ke barike o ya o yama den yagal po bon kiyala mom wani o den yare bon kiyala har kala por waamu ke o pemoko amma o tiyo den bar o po min nyima ke go bare min ya po moko min nyima ke tenike min dago ba papier toile ke puguni yaren tigni ke min sono yi kantie ke mbwa ke yingo lo yi param mangi ya papier mo ware lanwane yinga o changu mane bongala kalma o diropo len lepa manchiale kogo ya jigende lana buru o den luni o miale ke tuni kriste tuole harke nagane mukuma o den bwa ke torni yimbe ba torni ya torma ke na yenkan